Новини. У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Якія наступствы будуць мець эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускіх прадпрыемстваў? Нагадаем, санкцыі закранулі Лідскую лакафарбу, Полацк шкловалакно і беларускі нафтавы гандлёвы дом. Яны звязаныя з канцэрнам «Белнафтахім». Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзеныя ў США, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі. Чым можа адказаць афіцыйны Менск на санкцыі супраць наступных трох беларускіх кампаніяў? Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч сказаў, што так пытанне не стаіць. У дадзеным выпадку беларускі бок будзе шукаць кампрамісаў. Ні Соединённым Штатам Америкі, ні Республікі Беларусь нет никакой принципиальной заинтересованности, чтобы отношения как бы сошли к нулю. Этого нету и этого не будет. Консультации и переговоры будут продолжаться. На пытанне, ці пойдзе кіраўніцтва Беларусі на вызваленне сваіх палітвязняў, Сергей Гайдукевіч адказаў. Те мои слова, которые говорил в 2007 году, я могу повторить и в 2008. Только пошаговая стратегия. Когда две стороны придерживаются определенных понятий, прагматично подходят к любому вопросу. Кстати, такое же мнение придерживается российская сторона. И в администрации, и в парламенте. Якія могуць быць палітычныя наступствы эканамічных санкцый? Паводле палітолога Віталія Селіцкага, нічога больш за тое, што ўжо здарылася. Я думаю, што тут ужо ліміт вычарпаны як з беларускага, так і з амерыканскага боку. То бок, беларускі бок ужо атрымаў задавальненне за таго, што вышвырнулі амерыканскую амбасаду. Зараз для амерыканскага боку няма шляху назад. Адступленне зараз гэта будзе ўжо суцэльнай іміджавай паразай, таму прыйдзецца чакаць да часу, калі беларускі бок будзе больш здатным на нейкія размовы і яму сапраўды спатрэбіцца захад. Зараз проста не той момант, таму што ў іншых эканамічных абставінах тыя ж самыя санкцыі маглі спрацаваць. Старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка спадзяваўся на іншае. Лукашэнка увязаўся ў вайну, не зрабіўшы аналіз сітуацыі і прагноз наступству. Я думаю, што зараз ён стварае ўсе мажлівасці для таго, каб з'явілася еўраатлантычная кааліцыя, якая займаецца беларускай праблемай. Ён моцна стымулюе і матывуе Вашынгтон, каб такая кааліцыя з'явілася. І пашырэнне санкцыяў, гэта ёсць цалкам асабістая заслуга Лукашэнка, гэта наступства яго недальнабачнай, непрадуманай палітыкі. І гэта не апошні крок. Калі Вашынгтон далучыць да гэтага, можа, не ўвесь еўрапейскі звяз, а спачатку асобныя краіны, то гэта будзе вельмі адчувальна для Беларусі. Так што ўзнікае інтрыга, ўзнікае якасць новай сітуацыі. Сказаў Анатоль Лябецька. Да тэмы санкцыяў мы вернемся ў экспертызе свабоды. Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?». На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў. Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Сёння тэму эканамічных санкцый у экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолог Андрэй Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. 17 траўня 90-го году Сусветная арганізацыя аховы здароўя выключыла гамасексуальнасць з міжнароднай класіфікацыі хваробаў. А ідэю аб заснаванні такога дня падаў французскі пісьменнік і навукоўца Луі Жорж Тен, каб міжнародная супольнасць прызнала лесбіянак, геяў, бі і транссексуалаў, асабліва ў тых краінах, дзе гэтая арыентацыя знаходзіцца яшчэ пад забаронай. Як пачуваюцца беларускім грамадстве прадстаўнікі меншасцяў, высвятляла Інна Студзінская. З 17 красавіка па 17 траўня беларускі інтэрнэт-партал геяў, лесбіянак, транссексуалаў і бісексуалаў «Гэй-бай» праводзіў месячнік супраць гамафобіі ў Беларусі. Асноўнай мэтай месячніка было прыцягненне ўвагі да праблемаў гамасексуалістаў у Беларусі. Розповідає адміністратор порталу Гейбай Олександр Палуян. Амаль усі, які ми запланували мероприємства, пройшли. Тільки дві акції, які були у Гомелі, у Мінську, ми писали листи у горвиконкоми і нам відказали у їх проведення. Що дотичиться Мінського горвиконкома, ми увогуле не отримали ніякого письма, а потім дозволяють нам проводити цю акцію для пам'яті Міцкевичу або ні. Конференція і семінари, які ми планували в інтернеті і в Гомелі, семінар був, вони пройшли і був дуже добрий результат у нас. Там, зараз місячнику 50 або 60 років масової інформації, які написали про місячники, обмірковували це питання, робили які питання у громадськості. Результат є, тому що люди почали об цьому говорити. Коли раніше люди вогулі відмовчувалися по конкурсу цього питання, то зараз люди, не кажу, що усі, але ти хоч цікавився цією проблематикою, почали обмірковувати поміж своїми собраннями, почали обмірковувати деякі організації, НГО, як вони можуть співпрацьовувати з ЛГБТ-організаціями, як вони можуть допомогти. У 1993 році з Білоруського кримінального кодексу виключили артикули, зв'язані з переслідом за гомосексуалізм. Але білоруські сексуальні меншості завжди діяли в умовах підполля. У середині 1990-х годів було некілька безвинікових спробаў зареєструвати у Міністерстві юстиції Білоруську лігу сексуального рівноправ'я «Лямбда». Проводилися пікети, зустрічі, вечорини у Мінськім клубі «Бабільон», але тепер активних діянь, гучних мероприємств сексуальної меншості амаль не ладять. Видається часопіс «Табу», є інтернет-портал «Гейбай». На думку активістки руху Алени, гомофобія у білоруському громадстві є, а зміни незначні. Які-небудь зміни, коли і відбуваються, так це тільки у молоді. Коли починають розмовляти з дітьми, яким 14 років, вони, можливо, стаються більш толерантні. Я працюю зараз з підлітками, у підлітків зовсім інше ставлення на цей погляд. Коли ти гей, ну гей-гей, зовсім покоління інше. А на кшталт дорослих, сталих людей, таких змін ніяких немає. Як було, ставлення до геїв, лесбіянок не зовсім добре, так і залишилося. І я не бачу, що може змінити це. Проблеми самої по собі немає у громадстві для самих людей, які живуть. І коли ти не такий, як усі, то ти дренний. І все. А само ставлення, коли наб'ють геїв морду, то не скажуть, чому я не набили. Ну просто тому, що ти гей. Ніхто не зможе розтлумачити, чому. Можливо, не подобаються його погляди на життя. Ці ще нещо. Ні, тільки тому, що він не такий, як усі. І все. Наш кореспондент звернувся до городянців з питанням, чи мають представники сексуальних меншостей у Білорусі рівні права з остатніми. И они вроде бы как и есть, но они ничем не задекларированы, и, скорее всего, у них нету, ну, нету правовой основы для вот их действий. Про сексуальные эти меньшинства, они вообще как бы очень мало что в прессе, то есть не то, что мало, практически в белорусской прессе никак не освещается эта тема. Единственное, что я видела по белорусскому телевидению, когда проходил конгресс демократических сил, там как-то вовсю пиарили сексуальные меньшинства, что они там вот как бы поддерживают демократию. А так больше ничего нигде не упоминается, ни про какие их там ни права, ни про их организации, ни про что я вообще... Нигде не читала и не слышала. Сьогодні, хай тільки от хто-то об этом заїкнеться, то яке буде і громадська думка наших уладів, і більшості наших совєтських людей, можна сказати. Звісно, по великому от, ліку, що кожен має право на щось, бо всі люди живі мають мусить право, а коли вони будуть у нас мати право, один Бог ведає. Ну, не мають таких прав. У нас нормально не мають таких прав. Не то, що це меншинство яке. На мою думку, на паперах, згодно з правом, ніби не мають, але на самій справі у нас свідомості наших громадян більш відчувається, на мою думку, негативна оцінка до цих меншостей, ніж позитивна. Сумніваюсь, це моє особисте мнение, що вряд ли у нас в Білорусі люди з нетрадиційною орієнтацією мають такі ж права. Є один замечательний чоловічок просто в Гродно, не буду говорити моє ім'я і фамілію, але достатньо умний, він делает очень много для города, начитанный, талантливый, но когда он проходит по улицам, в него просто тычут пальцем и орут, вот он идет. Возможно, формально они имеют равные права со всеми остальными, но в силу общественного мнение. Я думаю, им тяжело приходится. Я считаю, что даже формально они, может быть, не столько не имеют таких прав, сколько им не столько уделяется вообще внимание, так как парадов никаких у нас таких не проходит. И я, мой взгляд на этот счет, очень даже консервативный. Я считаю, что это правильно. У нас подрастают дети, подрастает поколение. Зачем им на все это смотреть? Это неправильно, это отклонение от нормы. И... Да не имеют они никаких прав. У нас общество, оно очень как бы плохо к таким людям относится, вот в большинстве своем. Ну, есть там какие-то отдельные граждане, но так всегда все будут против этого, и всегда там будут причины неизвестно какие. Закидают камнями, заплюют, не знаю, что с ними сделают, палками закидают. Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Юрась Навіцкий з Мінську. Улады дагэтуль не пакаяліся за злачынствы камунізму, таму мы і жывем горш, чым іншыя народы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на хвалях свабоды пазней. Вы на хвалях «Радо свабоды» у праскай студыі Сергій Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Старшыня АГП Анатоль Лебедзька заявіў, што Вашынгтон можа далучыць да эканамічных санкцый супраць Беларусі некаторыя краіны еўразвязу. Палітычнаму зняволенаму Сергею Парцюкевічу пагражаюць у асабістай справе зрабіць запіс, што ён схільны да ўцёкаў. Былы палітвязень Валер Ліваневскі лічыць такую пагрозу незаконнай. У Оршу з Пензенскай вобласці Расіі прыбылі беларускія пустэльнікі, сям'я Бабішэвічаў з двума дзецьмі і дзве 38-гадовыя жанчыны. Да мяжы беларусаў суправаджалі супрацоўнікі расійскай міліцыі. У дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы ў Менску адкрылася літаратурна-мастацкая выстава «Сонцам, сэрцам, з вечнай ласкай», прысвечаная стагоддзю выхаду першага паэтычнага зборніка народнага паэта Беларусі Жалейка і 95-годдзю выдання яго зборніка «Шляхам жыцця». Сёння міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. Палітычнаму зняволенаму Сергею Парцюкевічу пагражаюць у асабістай справе зрабіць запіс, што ён схільны да ўцёкаў. Былы палітвязень Валер Ліваневскі лічыць такую пагрозу незаконнай. З навінамі з жыцця палітычных зняволеных Олег Груздзіловіч. Віцебскі прадпрымальнік Сергій Парцюкевіч зведаў асаблівасці ахову вязняў у жудзінскім следчым ізалятары, дзе яго трымаюць да разгляду касацыйнай скаргі. Нагадаем, лідар прадпрымальніцкага руху за ўдзел у мітынгу пратэсту быў асуджаны на 2.5 года зняволення паводле суду за збіццё міліцыянта. У ізалятары Сергія Парцюкевіча папярэдзілі, што могуць у ягонай асабістай справе зрабіць запіс схільны да ўцёкаў. Что сдарился, жонка предпринимальника Наталья доведалась из его листа. Когда была Радонец, очень переживал, что на кладбище у отца не был. И у него икона есть такая. И поставил икону в окно. Ну, там больше некуда, говорит, поставить. Зашли, наорали. Сказали убрать, иначе напишем замечание, что склонен к побегу. Потому что прикоснулся к окну, к решетке окна. У жодзінскім следчым ізаляцары служаць міліцыянты, якія таксама ахоўваюць і прыгавораных да пажыццёвага зняволення вязняў жодзінскай калоніі. Дасвечаныя людзі менавіта гэтым тлумачаць надзвычайную жорсткасць абыходжання ахоўнікаў з арыштантамі ў Жодзіна. А якія наступствы для вязня будзе мець тое, што яго залічаць у схільныя да ўцёкаў? Былы вязень Валер Ліваневскі кажа, што гэта своеасаблівая пляма на ўвесь час адбыцця пакарання, якая вельмі дрэнна адбіваецца на турэмным жыцці зняволенага. Ночью мог несколько раз приходить проверять, фонариком светить. Он должен несколько разы приходить отмечаться. То есть это режим, да, через каждый час-два специально для него приходить в гости. Валер Ліваневскі лічыць пагрозу на адрес Сергія Парцюкевіча цалкам незаконнай, паколькі патрэбныя сапраўды істотныя прычыны, каб вязня занеслі ў спіс схільных да ўцёкаў. Праблема яшчэ ў тым, што калі такое рашэнне прымуць, яго немагчыма аспрэчыць. Нашы суды нават не прымаюць скаргаў на ўмовы ўтрымання, дадае былы палітвязень Валер Ліваневскі. У менскім следчым ізалятары працягвае чакаць разгляду касацыйнай скаргі дэмакратычны актывіст Андрэй Кім, якога судзілі на 1,5 года зняволення. Нядаўна Андрэй лячыўся ў рэспубліканскім турэмным шпіталі. У яго было запаленне вачэй. Паводле звестак маці вязня Тацяны Кім, курс лячэння пайшоў на карысць. Піша, што пачуваецца лепш, кажа жанчына. Днямі Тацяна Кім спрабавала перадаць сыну ў турму летнюю вопратку, але не прынялі. Спачатку трэба, каб ён адтуль перадаў зімовую вопратку, тую ж куртку, бо мець і зімовую, і летнюю нельга, кажа Тацяна Кім. Асаблівых навін ад Андрэя няма. Надеюцца, што, можа быць, пасля городского суда, там какое-нибудь что-то изменения будут. Ну а так ничего, всем большой привет и спасибо, кто ему пишет. Дочки Александра Казуліна кажуть, 2 тижні для його нема листов. Часто буває гэтак, що сапраўды нема про що писати, бо у туремному житті вельми рідко здарається нешто варте уваги, коментує старейша дочка політика Вольга Казуліна. Нагадаю, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін у калёне адбыў ужо болей за 2 гады з тых 5,5, на які яго судзіў беларускі суд. Перадаваў Алег Грудзіловіч. Да тэмы палітычных зняволеных мы вернемся пасля абвесткі. Новы праект свабоды, фотагісторыя курапатаў. Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. 20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк. І сёння на вэб-сайце «Свабоды» чарговы каментар Зянона Пазняка да дасланых фотаздымкаў. Глядзіце адрэсу свабода.орг. Адзін дзень у сям'і палітычнага зняволенага Сергея Парцюкевіча правёў наш корэспандэнт Ігар Карней. У дзень народзінаў 14 траўня Сергея Парцюкевіча ягоная жонка Наталля не здолела павіншаваць мужа. На той момант яго ж перавялі ў адну з самых жорсткіх паводле ўмоваў утрымання турму ў Жодзіне, куды на сустрэчу трапіць не так проста. Трэба прайсці вялікае мноства інстанцый, усе яны ў Менску, тады як яны з 13-гадовым сынам жывуць у Віцебску. Все, што делал он, теперь делаю я. Ну, всю мужскую работу, которую он выполнял по дому, теперь выполняю я. Денис, конечно же, и на даче всю силовую работу выполняет, что, конечно, ему под силу, как подростку. Сергей Парцюкевіч нарадзіўся 14 траўня 1967 году ў Віцебску. Закончыў матэматычную класу 31-й сярэдняй школы, паступіў у Ленінградскую ваенную акадэмію імя Мажайскага на факультэт ваенна-касмічных войскаў. Крымінальную будучыню Парцюкевічу не мог бы прагназаваць нават самы смелы фантаст. Пасля заканчэння акадэміі Сергей Парцюкевіч атрымаў размеркаванне на знакаміты касмадром Байканур. Там жа знаёміцца з будучай жонкай Натальяй. Кар'ера складвалася надзвычай паспяхова. Даслужыўся да капітана, але непрагназавана разваліўся саюз. Пачаўся падзел маёмасці паміж зацікаўленымі новымі краінамі. Да таго ж пачало падводзіць здароўе, бо за службу зарабіў астму. У 1994 Наталля ад'ехала ў Віцебск нараджаць сына Дзяніса. А праз год завяршылася касмічная адысея і капітана ваенна-касмічных войскаў Сергія Парцюкевіча. Неўзабаве Сергей уладкаваўся ў міліцыю. Служыў у экспертным аддзеле Кастрычніцкага раёна ўправлення ўнутраных справаў, потым перавялі у чыгуначны РУС на пасаду начальніка экспертна-крыміналістычнага аддзелу. Але ўсё больш непакоіла астма. Сергей прымае рашэнне аб звальненні па стану здароўя. У 2003-м зарэгістраваўся як індывідуальны прадпрымальнік. Уладзімір, саслужывец Сергея Парцюкевіча па Байкануры, лічыць, што вытокі сённяшніх падзеяў вакол Парцюкевіча бяруць пачатак з 90-х. Каб не развал арміі, яны да сёння заставаліся б у казахстанскіх стэпах. Шокавае состояние было. До сих пор ніхто не можа ад гэтага адысці. Не только я, многие его знают, и в России его знают, кем служили. Вот мы переписываемся, все в шоке. Были разные ситуации, а мы же занимались пуском ракет, это же серьезное дело. И поэтому его я могу характеризовать как надежного, порядочного и честного человека. Годам кардынальных зменаў у жыцці Сергея Парцюкевіча стаў 2006, год прэзідэнцкіх выбараў. Ён стаў актывістам каманды кандыдатаў прэзідэнта Александра Меленкевіча. Дагэтуль да палітыкі ставіўся спакойна. Менавіта тады адседзіў свае першыя палітычныя суткі. Статус назіральніка за выбарамі ад штабу Меленкевіча выліўся ў 5 сутак адміністратыўнага арышту. 19 сакавіка да скрыні галасавання яго прывёў міліцыянт. У 2007, як крыху астылі палітычныя жарсці, пачаў змагацца за правы індывідуальных прадпрымальнікаў на смаленскім рынку. Калі ў кагосьці адбіралі тавар, арганізоўваў акцыі пратэсту. Тавар пад напорам вярталі. З гэтага пачаліся сур'ёзныя сутычкі з дырэктарам рынка. Мінулым летам пад небяспекай забароны гандлю аказаўся сам. Новой поставой да незадовольнення стал указ Александра Лукашенко номер 760, яким предпринимальникам істотно обмежовывалося поле для деятельности. Хоть, как каже жонка Сергея Наталья Парсюкевич, их на семьи той указ особливо не отычился. Был всего лишь один продавец, и то, в принципе, мы могли без него обойтись. Мы просто брали человека работать, потому что он сам не может стоять долго на морозе. Его ж астма. Он просто боролся за такую несправедливость. Я, говорит, так не могу. Они, говорит, не понимают, что их ждет. Тем не менее, он с одной точкой не работает, его лишили всего, а предприниматели по сей час стоят и работают. Это, как говорится, свою голову не прикрутишь. У каждого своя голова. Кульминацией стали выступы предпринимальников 10 и 21 студеня в Менску. Парсюкевич был затриманы 4 соковика у будинку прокуратуры Московского района, куда пришел дать показания по заведенной супротягу криминальной справе – гвалт супрот супрацовника милиции. Парсюкевич нібито сбил милицианта Дулуба подчас отбывания административного арешту за подеи 10 студеня у спецприемнику на улице Окрестина. Сам Парсюкевич стверджает, что 21 студеня его жорстко сбил аховник изолятору. Однако позднее, как позбегши обвинувачення у перевышении полномоцтваў, Дулуб поспешался заявить, что его побил арештант. Сябра Рады предпринимальников Смоленского рынка Геннадь Хвалько каже, что выставлять Парсюкевича боевиком, який сбиває туремную ахову, абсурдно. Он резок и непримирим к той несправедливости, которая существует в отношении предпринимателей и вообще всего народа белорусского. А вот, например, совершить какие-то действия, нападение на охранника, я уверен, что такого не могло быть изначально, потому что человек адекватен, он контролирует ситуацию, и бывший опер знает, чем это может окончиться. Не хотел сидеть, потому что он хотел бороться и находиться рядом с предпринимателями. Все переживают за него, конечно, в данной ситуации, но это был и есть человек с большой буквы. Один день у сям'ї політичного зняволеного Сергія Парсюкевича провел наш корреспондент Ігор Корней. І тепер передача «Звонки на свободу». Слухачі адгукаються на нові санкції Міністерства юстиції США супроць білоруських підприємств, які зв'язані з концерном «Білнафтахім». Ви так само почуєте коментарі до заяв Олександра Лукашенка, що він, можливо, буде балотуватися на четвертий термін. Агляд телефонування підрихтував Ягор Майорчик. Міністерство фінансів США увело економічні санкції супроть трьох білоруських підприємств, які зв'язані з концерном «Білнафтахім». Санкції тичаться компанії «Лакафарба», «Полоцьк шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Активи гэтых кампаній, калі яны будуць знойдзены ў США, замарозяць. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя дачыненні з гэтымі прадпрыемствамі. Слухачы «Свабоды» каментуюць беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. Трымайцеся, дыпламаты США. Дыктатары прыходзяць і сыходзяць. Можа і ў турму. А народ Беларусі застаецца. Віктор. У вашай студіі прадставіцель апазіцыі выступаў і гаварыў, что нам нужно сделать так, что только по экономике ударить. Тогда мы можем победить Лукашенко. Так вот они ездят по заграницу и просят, как это санкции наложить на наш народ. Как им не стыдно. Вот санкции. Михаил Михайлович Жванецкий сказал, как бороться с диктаторами. Да съехать всем из этой страны. Нужно не вводить санкции, а наоборот, на год открыть безвизовый режим с одной стороны, с Белоруссией. Выйдет 1500, год поработает. Я думаю, вреда не будет ни Евросоюзу, ни белорусы. Они не вредные, работящие люди. А если эти люди через год вернутся, они вернутся с новым мышлением, новыми взглядами на жизнь. И этот режим в любом случае не удержится. Так что, наверное, надо открывать с одной стороны границы все-таки, а не вводить санкции против Беларуси. Дякую. У інтерв'ю інформаційному агентству Reuters Олександр Лукашенко не виключив, що буде балотуватися на наступний термін. Телефонування на гэтую тему. Услышал о том, что Лукашенко собирается идти на четвертый срок, и в душе порадовался. На ближайшие десятилетия нашей стране не грозит скучная жизнь. Но придет вместо него какой-нибудь скучный прагматик-европеец. Ни о чем людям будет даже и поговорить. А так у нас Лукашенко в стране будет круто, весело, экстремально. Я хотел бы поранить по дару Лукашенко. Объявили бы вы себя императором всея Белоруссии и правили бы вы на того часу, пока подготовите молодшего сына Миколая. Навошто тратить марно час и миллиарды рублей на так званые выборы президента, депутатов, яких при вашей уладе не бывает. Але я боюсь, что вашему нащадку не будет кем и чем править в царстве Белая Русь. Ивацевич. Шестнадцатого травня у Шклові Могилевская область почав працу завод газетной паперы. Разваги нашего сталого слухача. Белорусское телебачение поведомило про черговый суд, что на Шкловском комбинате газетной паперы у Днепр спускают воду у 6 разов чистейшую, чем ее забирают. Можно спытать, а на во что ее выкидывать, когда она такая чистая? В самый раз разливать по бутылькам и торговать такой водой. Выходит, что это не комбинат газетной паперы, а некое очистное сбудование. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маёрчык.